الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرا بجول بجول بجول وبأنشل منام سلمنا ويم بالجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن قفت درس من كفاه نجول وما أدرك ما نجول. إذن كان نبرلتو جيادو بري بدار على فوق لو سجدو إن دو تدوغل جيادو بدو كليفهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله نون جو من سبحانه وتعالى أبوري بدا دي جياد مكو تتحب الجمع ملايكاج جياد مو أبي لسو مو أبي جون سودو مم نقول نجول وننجول تدنغل نلا صلى الله عليه وسلم أوي تدنغل جول دو كو جول دو جمع رينا رسالي جرن كو جم إيوانا غال بندرا بسيلا بأينام من أور نرن درس منه حال جو من سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله يوني لا إله إلا الله يرى الله ندما دركتر ما سنو دي مرنا أبلتر شير ما مكور ملا وي حكو ني مرنا ويما ندي ندي كم سمبابا ندي سمبابا يفو يمفو قد يور إيه شير ما كم حكو يف سمبابا يمفو أبلتر الله ندعين ابن مسعود يسوع الله ندي وسوا يا أيها الذين آمنوا هره بمن جبي كلا أسوا عندكم بيادا سبو الله كالكو ركما كبور الماء كو حدما مجاني ما en kali kalti Usman Hamidi Allah watta ko haanani e an gongdindo o le gongdin ka mayo eden gongdin ken hasbarebe eden gongdin aljanna ni wodi jeengol ni wodi sirade ni wodi pesirde ni wodi e dereji ko ndokirte la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah. Kala men biado dossier ma jango en nawe commission ministre de l'interieur dossier ma en nawe ton la ilaha illallah mi jada o do dossier kam woro o do fotnanka o do viol mi viol egal loi mi jettiga mi jeewiga mi memiga dum do fo ka bade do auditer sa yado bade auditer e aduna adanta ko biade no bade auditer e aduna danta ko auditer la kar non mo gandu ala ko majjar ton ala ko suudoto لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كفر نينبر كفر أتم سن قليلهم يوم مؤير يوم ما انتوتون تقول الله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه ألا إن رنتنا إن هارمك نين نتلو توارك أدينك مجدك وتعلم تون كبنك هانين أودي كم قد نقول فنانك هيرنانك لا إله إلا الله محمد رسول الله غريك يونكم مجد سأل ندين جابدين بير أسا ندام نيادة الجمعة بلال بي الله أكبر الله أكبر غوبا جيغو غوبا بيب غوبا دب غوبا دوينغول غوبا بيرو غوبا جاودي غوبا دوم سابو كون دانجا كو بوري كون كو جوغودا دومم كو بيب بي ساماي هاي سادو وورن امبا امباس ديغاندم امباس دوانا دم دبو كو نون وود الله وي انما أموالكم وأولادكم فتنة إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ننتو دي وانا رأوا من إبنكم فتنة كلا كان هذا حكم ماي الله كو فتنة بندرا بسهلا بأي نام كنيو ما تيرنو مي إجومي كو غنيو ما تيرنو مي جنان ما تيرنو مي دبو ما تيرنو إبما وانا غنيو ما تيرنو مي الله نون ولا حول ولا قوة إلا بالله نيان الجمعة سو ندينا من غارن بندرا بجيب فوران كوبي نلادو صلى الله عليه وسلم دي وورن دي ko goto noddine so jodi may minbar noddine wurne yimbe njula e jamanu usman tokaram noddi na gorgo en noddi to awale way kono hedde jeereji midiyoni e bandiraabe aljuma badima aljuma badima ko dum firti kono noddi na tati di mi andaade me sunna di noddi na tati di Allah ne seedi mi andaade me sunna kala gandudo sunna yo tino halan en ha berde men deje sen ji en wade gande dum do ko sunna nela sallallahu alaihi wasallam jomiray ngoppe jeeku أو إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين كو الله فدد ماكو تنجولو كانيو بوري جاوتي كانيو بوري دب كانيو بوري جيره كانيو بوري كانغ كو الله جاندا كو نجيا الله تون على فاوود على سناد على نياود على اور على تامبود على ورنيود بندراب سيلاب انا غوبي نجيغو غوبي غالجي بايرو الله سون غاندونا son gandu do moddere wonde hen on goppata juulo bandiraabe sehilabe enam nela sallallahu alaihi wasallam son gandu ko wone noddinaangu e sapol yeso batton ko kuraaje wala fajiri wala geedje batton ko kuraaje son gandu ko wone geedje e fajiri ngar ko dum bafa haysada bafa ngara an mu Allah rokki koydo kada hore ma jama kada hore ma juma sabu fitna galle fitna foftade foftade ko lakar aduna ala foftade bande so koyde ma musdo enne aha ten dentuda an minyam non an badam nandude seydan so noddinama ngara jama nela sallallahu alaihi wasallam wi so noddinama seydane doga o mo oppa hendu oro ko dum sofi ko dum ko seydane sofi ine de ko yorento nandude seydan so noddinama seydan doga o oppa hendu I rento nandude seydan woro nandude seydan de mojjani so seydane nani noddinango o dogo o mo oppa hendu kadi dande dow hade makko nande noddinango so noddinango gasi o arta so wurnama kadi o doga kadi o mo oppa hendu woro kono ko seydane jasi e barke Allah so wurnama non yimbe ne juula hankati seydane ara naata e sappeji on naata e berndema siftor dum da ko ganduda a siftor tan dum sa wonana juulo nela dum so gote mon tini dum do o andano foto o juuli bada wana farilo oppi o sujja labe didi ciagalde o silmini wala hadima ko silmini ma en gartu hen o montu bukhari 1223 waji goro o are cerno min de wono ngubbunomi kalisam mi anda mi ronki yirtude ma ko mantinomi ko dal mi natti mi anda do woni cerno e dum do de mi alanama dum jabol kono ya juul sa juuli tan hasi ciftorado kalisma wonno o habbiri o mo juula bangi nano njaha gauche njaha nano njaha gayne seydane wa siftini mo horro kalis makko wonno sabu seydane yida njula sa juli a dadar a ngare njulan bandiraabe sehilabe e nam ala julan no nafila wurnama farilla ba tan koy darle adan gondade a silmintani a opatan nata hankade njulu sabu ala njulu so farilla wurnama ada wone darde didi bir non njawda cilmina ngaboda eliman bandiraabe sey la ilaha illallah ina tesna ara jama no biidi ndi asalli ginima awi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah duwa en kalinum en pirlata bi allahumma iftah li ummi de allahumma jalli min at-tawabin wa jalli min al-mutahhirin wa tatahhir yow dame jeetata aljan uduro sa wadi felo ada fay jama godo ko baraji godo ko daraja godo ko bakkar itere an kay way ko nafila juldani dum non salligino gallema paya jama mbasa dogde so wurnama mbasa dogde ena garda sesa ada nyanti ada uri berne manidi so pada ko Allah bandirabe seylabe dangal panugal to Allah ko berne yarde adina do parta o ara jama o anda o sujji o anda o rukdi berne de huccane Allah berne nan jere berne de nan kange berne nan kalis nan politique o anda ko juuli o anda ko o dakmita ko juulu woru Allah qad aflaha al mu'minun alladhina fi salatihim khashi'un ya ila ya Allah nukun khushu nala di Allah inni a'udhu min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min 'aynin la tadma wa min du'a la su'a Allah bede molo ma e gandal nafara bernde hulata gite de ngoy hata la ilaha illa woro dum do fu yalla dandu en hen bandirabe seyilab e nam gandal ngal nafara bernde ne hurata woro yalla dandu en hen nda so wurnama hore ngare o don doga ngarde sesa ko tawe don njule ko fati on timmini o do hadis mi halino kono mi hatta ko version a jidi wadi wondo so ko tawe don njule ko fati on jobe hadis goddo ko tawe don njule ko fati on timminde e yobde jiida bandiraabe seyram men kaltudum kalden sesa mbasen jurnal mbala samma jalla ena fama hadis mo kalmi o mon tarmizi 327 o mon ibnu maja 775 bandiraabe seyram ngarde sesa mbasa dogde bandiraabe seyilabe enam njulo bandiraabe seyilabe yobirte ko aslumum an njulu adani ma fondo julde fajiri ha weti sada janga asudar wala fenyintu ala fenyintu samu njulu ngu aslumu kwa kwa fenyintu no unu na fenyintu njanga nada kwa fare esimore holi wete kwa njanga nada kwa fare esimore kwa fare esimore njangara anka atani do atardi wala yetimu uru mwana njulu elfatori ma njulu jifatori ma njulu nganda kwa dangal wano kwa dardi wano njibirta kwa dardi didi doko kusudar no chuda asada njulu kwa nono wai njulu no wai fuf sene yobe kwa nono yobirta bandirabe sehilabe handi nono ma inkal seda e ono dadade njulu mwana bandirabe sehilabe enam dadade njulu ari jama ata ilmane habiri ahabirtu darda ta ko darido nanga copy to ko nangudu copy cujja taw ko cujjud jodda taw ko jodido do tawda iliman fof ko don gabborda dum a darha ko ha iliman ummo kabira ala atay iliman en dari kabira addari atay um nangay copy nangay copy atay um sujj cujja atay um jodi jododa joni non an atawi iliman en dari kabirta ko gotul won takbir ihram anata njul atay iliman nange kopi a habbirtu takbir ihram nduttuda kadi kabira gongol kadi e nangude kopi atay iliman ene sujji a habbirtu kabira nahra njulu kabira gongol kadi tawama o musujji atay iliman ne jodi o tahiyat non a habbirtu gotol tan jododa bandirabe sehilabe ko gede nay badi gede didi a habbirtu gotol gede didi kabira labi didi atay iliman e dari kabira gotol o nange kopi tabira kabira laabi didi omo sujji kabira laabi didi omo jodo tashahud kabira gotol bandirabe sehilabe ayna am ko ni way joni no cian usman min holno jobirto njulam mi tawi iliman ene jula takosan wala mbien geje o juli darnde o jangi faare esimore nden darnde mi tawa ko dum tawami ko darnde didi birnde darnde faare esimore holkon iliman dadimi iliman dadi kam darnde faare esimore iliman jodimo o ummi mo addi dardidi godde dande fo faate wolo so iliman silmini mi ummoro mi habbira mi adda dande faate simore mi jango do sabu ndadami ko faate e simore ko ni way won serna bi ko njuldata iliman ko dum woni njuluma gadindu won wiibe ala ko njuldata iliman ko dum woni njuluma battidiw te version ngadi fo on sella sa welama joni iliman o dadima dardidi geje dande fo faate simore o jangi an ade yoba darde didi kedide en sa welama tan janga faati e bolo sa welama kan janga faati e simore on ko firti sa jangi faati e simore fiti ka yobi darde dade dade sa jangi faati e bolo fiti ko tawda iliman ene juula ko ko dum woni darde ko njuuluma ngadiidu hayso kanko o jangi ron ko faati e bolo an way ko ka jangi faati e simore ni sabu ko iliman kanyum halfuma so habbirana habbirta so sujjana sujjata ko ni way sa welama adi jula geje adada ma darde didi iliman silmini sa ilam darde din gadda darde fo faare simore sa wela ma kadi considera ko tawda o mo julo ko ko dum do woni julu ma gadiwu kono a jangan darde faare simore ala ko bonnata janga faare bol e darde battindi de dum do fo en salla bandiraabe sehilabe aynam jona cien usman min mi ari futur mbede jula ko darde wotan danjube iliman jodima en wada tahiyat min ponnom ko ummade hadi kam ummade tan ko mi wawa ummade taw iliman silminani do sada ummo a habbirta sabu ko iliman kanyum sokma kanyum hatma ummade do iliman hatma ummade fof baade a habbiri a jodima sada ummo a habbirta gongol sabu kabbirogol ma jodade ne lomtima kabbiragol ma sada ummo no bandirabe sehilabe ko imam malik wi sa habbiri ala ko bonnar sa habbiran ala ko bonnara nangen do en enam do tawda iliman fof ko don tawata dum so iliman simmini njoba ko ndewetada ko bandirabe sehilabe wala timmina ko ndewetada ko dum non so noddinama hora ar adwada parta parta ala ne rad sallallahu alaihi wasallam ngarde ses ko tawe don juule ko faati on timmine wala ko faati on njobe ko hala do ko lapti hen ko feewi hen ko tawfik Allah subhanahu wa ta'ala ko feewanen ko mina shaytan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.